بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان ان اسم الصدقه يك على كل نوع من المعروف باب دې په بیان د دې کې چنم د صدقې واکې کیږي په هر یو نوع د نیکینا هر د نیکي کار ته صدق وای یعنی یوازې دې نه لګري چې ته چاله سوور کې او موړ کې دا به صدقې هر د نیکي کار دا صدق دا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانا ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن عوام كلاهما نبي مالك الاشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه في حديث قتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة هر نیکار دل رحکم په ثواب کې پشاند صدقې دے هر نیک کار چیوی نو دا صدق دا هر نیک کار صدق دا دارنگ راغری دیو سڑے پا خپل بال بچ لگئی دام صدق دا خپل عزت پی بچ کئی دام صدق دا چرک دی سڑی لے سوار کوم نا نو دے زمان جان مال حیات نقصان رسائی رور سر پرون تندی ملاو شیدام صدق دا دخپل بوکی ندی دبل پلوخی کیو گٹو بوا چولی دام صدق دا ہر نیک کار صدق دا و بیہی قال حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء الزبعیو قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل المولى بي عينا عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابن اسود الديلي عن ابي ذر رضي الله عنه ان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سخلق ویل یاد الله رسول ذهب اهل الدسور بالاجور یوڑ الخاوندانو د مالونو ډیرو اجرنا دسور جمع د دثر دا او دثر وای مال کثیر تھا مالدارانو خټول اجرنا یوڑل یصلون کما نصلی دی منزونه کئی لکمگم منزونه کوئی اسومونه کما نسوم او دی روجینی سی لکمگم روجینی سو ویتا صدقون بی فضول اموالیم او دی خیراتونه کئی پخپلو سیوائی مالونو ازمونگ دی خیر خیرات وزنشتا قالا ولیسا آیا ندی قد جعل الله لکم چی گرزول دی اللہ تاسو تماوتا صدقون بیهی چه تاسو پاغی خیرات کوئی ان بی کل تسبیحت صدقتن ار سبحان اللہ خیرات دے و کل تکبیرت صدقتن ار اللہ اکبر صدق دا و کل تحمیدت صدق ار الحمدللہ صدق دا و کل تحلیلت صدق هر لا اله الا الله صدق و امر بالمعروف صدقه د نیکي حکم چاله کې چې دین زکا مزکا صدقه و نهي عن منکر صدقه وفی بوز احدکم صدقتن او په صحبت د بیبی ستاسو کدی او سره صدقه دا. قالو یا رسول الله ویلیو صحابه کرام وید الله رسولا آیات یا حدنا شهوت و ایراتل بک یوزمون خپل خواهش پورا کولو تو یکورو لو فی آجرون عددو پدی کی اجروی قالا رئے تمی خبر را کئی لو ودوا فی حرامن کچری خودے و ددا پا حرامو کی اکان آلے ہی فی حاوی زرنایا پدو پدی کی گناوے کنا فکت آلے کیدا ودعاها ددارنگی چکلکی خدا پا حلالو کی کان لہو اجرن دلب پدی اجر ملاویگی. نگور هر نیک عمل داد خیرات پا مرتبہ کی دے او بزع پا زمید باسر اطلاق پا جمام کی او کل دا عورت ثموی. نگور مباحاتم توعاد گرزی پا سینیتو نسرام. وبه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبه الربيع ار ابو توبه الربيع بن نافع حدثنا معاويه يعني ابن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام يقول حدثني عبد الله بن فروخ انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه خلق كل انسان من بني ادم بشك شان د پیدا کړي شوی د انسان د بني ادمونه الا 63 مفصل پدریو سو شپیتو بندونو باندې د انسان په بدن کې د ادمره بندونه دي. فمن كبر الله چاچ الله اکبر وی وحمد الله الحمدلله وی وحلل الله لا اله الا الله وی وسبح الله سبحان الله وی واستغفر الله او د الله نه بخنه او تا وازل حجرن طریق الناس لری ک یو کانه غټا دخل کو دلار نش شو پټه کرون وی او شوک تنیاز غیچ چاخ پک مات نشي او عزمن ډوکه ان طریق الناس دخل کو دل ارنا و امر به معروف حکم کو دنی ک یو نہ امن کرن یا من یو ک دنا روانا عدد تلک 63 پشمیر د دغ شپ تو او دریو سو السلام بندونو نو د هر بن شکر د پدی رضا دا کو. فانه یمشی د بزی او می دن پد مرز وقد زحزح نفسه عن النار او دل ریکړې دې ځان د ورنا قال ابو توبه وربما قال يمسي اي يمسي يوم ازن ما خام بکی په دغرز د يمشي په زي يمسي ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثني ابن حسان قال حدثني معاويه قال حدثني اخي زيد بهذا الاسناد مثله غير انه قال او امر بمعروف يا حكم يقدني كاي وقال انه يمسي يومئذ ديما ما خام کی پدغرز عدد طول بندن شکر ادا کړي نزان دور نل ذکرنے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامان شوبان سعيد بن ابي بردان به عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه فهر مسلمان خيرات ده قيل ارايت لم يجد ويلشل اي حبيب خبر راك قد چاوسني قال يا تمن بيديه عمل لكي فلا سنو فانف نفسه نزال لدم فيد ورسي ويتصدق خيرات ديو کیو دی گٹی کار دیو کی مزدوری دیو کی نو پزان لبم فائدہ ور کیو نور باندې مم خیراتو کی کالا رہے تھے لم یستطوع خبر را تھراک کدے شاد مال گٹلو وسنی. قال يعين ذو الحاجه الملهوف مدد دیو کی دخاون دا حاجت الملهوف شی هغه پریشان دی، ملهوف وای ستړی شوی دی، مزتور دی، پریشان دی، نو د ده مدد او نصرت دی وکي. دام د ده د پارس شی یعینو ذل حاجت الملهوف، مدد دیو کی د خاوند حاجت چې هغه فریادونه کوي. مظلوم نه عاجز دی، فقیر نه. قال قیل اویل شیو ارایت خبر راکه لم یستطیع کدا وسد چانی. قال امر بالمعروف و الخير، حکم دیو کی دنیا کو یاد خیر داسی لفظ وی. قال ارایت لم یفعل کدا شونکل. قال یمسک عن الشر، بس د شر نه دی منشی، چاله ذهنی بدنی شر تکلیف دی نه رسای، څوک دی خفقای پریشان کینا ندام صدقدا. وبه قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال حدثنا شعبۃ بهذا الاسناد. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن حمام قال حدثنا مام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر حديثا منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي لي اکل سلاما من الناس، هر یو بند خلقنا پدی صدق دا کل یوم هر ورځ تطلع الشمس جنور راخیجی پکی. قال یعدل بین الاثنین، دوو پمنز کن انصاف خبر کئی فی سلکی دی انصاف نام صدق دا. ویعین الرجل فی دابتی، مدتیو کیو سڑی سرد آغد سورلی پس وردو کی سورلی ولونی و فیت فیحمله علیه و سور کپاغی، یا فتحمله علیه سور کتاغ پائی، او یرفع له علیه متاعه، پورتے کدل رپدی سور لی سامان. ناٹون صدق دا. قال والکلمت تویمت، یوانی کا خبر پاک صاف خبر دی چالو کا نام صدق دا. و کل خطوت ار قدم تمشی حائل الصلات، چتی اخلی مستا تاسی دین لسوک رازی، بعدی بنات طلبات لر لر نرازی، یو یو قدم مستا دین تا صدق دا. و تمیت الهدا عن طریق صدقتن، لرکی دا تکریف شے دلار نازغے گٹا بل شے دا صدق دا. وبه قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني معاويه بن ابي مزر بن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من يوم النشي ورز يشبه العباد فيه سبا كوي بندگان پائے كلا ملكان مگر یو دو ملائک یان زلان را کوز دیگی فیقول ویهدو ما یزیدوان اللہم اعطی منفقا خلفا، یا اللہ ورکی مال لگون کی تبدلا چی مال لگئی دلگول پزیکی. ویقول الاخر او بالملک یا اللہم اعطی ممسکا تلفا، یا اللہ ورکی چی بندوی کم مال کمزے کی لگول استاہو کم نیونی لگئی نو تلفن مال ولا تبا و برباد کی. پتابدارو کی لگئی، مکارم الاخلاق کی لگئی، پا بچو لگئی، پا ملمنو لگئی، خیراتو نور کئی. و بهی قالا حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا ابن نمیر قال حدثنا وکیون قال حدثنا شعبتو او بی قرات سنا محمد بن المسنا واللفظ له قرات سنا محمد بن جعفر قرات سنا شوبت بن معبد بن خالد قال سمعت حارث بن وهب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقو خیراتنا کوي ويوشک الرجل قریب د چې وسه يمشي بصدقته زیب په خپل خیرات سره دا چې وخت براشي خیرات به ګرځي فيقول الذي اعطيها واي باغ کشغت ور کې دي شي يرزين عالم ابوي لو جيت نابها بلمس کشرتا پرون روړې قبل توها ما وتا نه قبول کړي فامل ان هر چې اوس فلا حاجت لي بها نشت د حاجت مال دي فلا يجد من يقبلها نبم مدم رسول شدات نقبل کی داس یو زمانہ برا شی مال بڑے رشی خزانے و سرگن نشی دادی آجوج ماجوج دا حلاکت نفس برکات بزمکر او باسی دور مال بشی خیراتو نبا خلق گرزائی خسوک غستو والا بنی چی خیرات والی یکا خلق ببلکل دا دنیا آنے اڑا موڑ شوی ار سړی وای خو سبا او بلدن قیامت راځي زه په مال او دولت سکو درنګ دې ک سات دې خار او تزم کدا یقین دې ضرورت ور کو شو دې لو منل چې زمړ کېګم خاور لزم دا وي به دمر دا ډېر د چې دې خاور پیر پیر زه په دور مال سکو و به قرات سن عبد الله ابن براد الرشانی و ابو قریب محمد ابن العلا قال حدثنا ابو سامان بريد عن ابي برده عن نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتينا للناس زمان قام خراب شي په خلکو زمانہ يطوف الرجل فيه بالصدقه ګرځي وي سره پدي کې په خیرات سر د سروز ورنا ثم لا يجد احدا ونبم ميو تن ياخذوا منه چدن دیوالی ویر الرجل الواحد کته بشی سړی یو یتب اربعون امراتن د د پسې بسلوی اخت خزی وی یلوز نبی هی او دی وفناهی حاصل اید د سرا من قلت الرجال وجد کمواله سرونا وکثرت النساء او خزی بډی ځان بد تمنسوب کئ یو سړی به د دې د سمبالونو انور بټول مړ شي وی یو سړی به دې سلوه ته خوځو تمړنی وای دا بدور جنگونه او فتنی جوړ شي اخره زمانہ کې چې سړی بټول ختم شي او لکه څنګه زمو پیغمبر علی السلام ویلی دا چې اوسم تعداد د زنانو د نارینو په نسبت ډیر دی او دا به نورم ډیریږي او سړی به نورم کمیږي تر دې چې باز روایاتو کې د پنځوس او خوځو په سر د یو سړی ذکر راغلی دا پنځوس سلویخ به د ښځې دي او دا به څوک لور وي څوک به یو وي د ټولو خاوندانو سړی به مړ وي بل څوک به وي نه دغه یو به هغې له حاجتونه پوره کوي ایلا اسباب راړل خوراک راړل جامع راړل وفی روایت ابن براد و تر الرجل وینی و سڑے و بیه قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال حدثنا یعقوب ابن عبد الرحمن القاریو ان سوہیل نبی نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه قيامت بترغي قائم نشي حتى يكثر المال مال بڑے شي ويفير او سم جاري بشي دومره مال ډیر شي تر قیامت نه خي تاسو ګورئ تاسو مور خپل نه تاسو کوي خپل مشران او اکثر د خار او د لاد دشول بخوا د جوارو روټی چا نه موندا ازموږ دی آداش مطابق د خوځو جامو کې بم ټوکړې او د سړو ساده رل بم ټوکړې لګې دني یو په زار بد یو پنځوس پیری ګندلو کیړای به ګندلې کی دی او شوشلې کی وی ورځي خلل دا زمو په بل کې خلاصم سشتا په بعضې ملکوو کې چې یو ځل د پیزار وشلی یادی گڑای مڑای خرابش و مرمت نشتالتا بس یہ چی خرابی کی غرزائی ہے بلکہ بعضی ملکونو کدا سی طریقہ دا کڑی والی کا کٹونا بستری لوخی نو کال پسی ارتاو نور نوی والی دا دا ارس دیرے دل دا دا قیامت علامہ دا لا تقوم الساعتو حتا یکسر المال و یفینو قیامت به ترغی قائم نشی جمال مڈیر شی او سم دا سی بوب بئی دم رڈیر بئی چی چاہتا با دخپل مال دی ساب پتنی سم بئی گی با او اس دا سی دی چی گورا هر چا سند کنا ڈک دی دا خزا او دا سڑے نا چی دم رجامی دی یوی یوی خزی او سڑی دی چې لس کسان خو به پخار ولو ورسي ادا جامې بخلاص نشي سمو خیال نه دور دور خوراکونه وخوا چاد غنم روټاین موندا او شل سيزونه پراتی وي خن راکای دادا څنګه نه کوي چې اوس مخکینو خلکو سره د الله نه لګي دا موږ سره لګي ورسه دا چې قیامت راځي خلق خرابيږي ابس دا علامه چې دنیا بډېریږي اچھا سمر دنیا ڈیری گی نو دمر دین کار لسڑے نوزگاری گی دیر دنیا دار نموز لسم دی نو قرآن تسم نی بچی سم دی تغریب و خلق و بچی عالمان حافظان شی غٹ و خٹ و خلق و بچی چی پخبت پوئی گی نو پداسیس کنونو کی اچولی چی دا پختو اردو دا خپلی جبی پزی انگریزی ولز دی سبا نموز ورزی نو قرآن ورزی او د اسنه خبر نوی حتی اخرج الرجل بزکات ماله تر دې چې روبز یو سړی په زکات د خپل مال سره فلا یجد احد النبم یو تن یقبلها منو چې دې قبول کی وحتا تعود ارض العرب واپس بشی زمکه د عربو مروجن اے دین ابدا سید و خو او د مال د سرول زی جوړ شي د عرب عظمکه خدا سیوا چې په سو نو میله کې چې د شین بوټه بانو وانهارن او دی کې باندې هرو نشي دا بابا دشي د عرب عظمکه آباد ایدل پدی کې باغیچی او دا لګی دن نام د قیامت نه خلا وبه قال حدثنا ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن ابن ابن الحارث عن ابي يونس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه قيامت بتراي قائم نشي حتى يكثر فيكم المال مال بدر کې ډیر شي فيفيد وعدا شوب بيغي حتى يهم رب المال اي فکر من بيد مال خاوند اے دیکی دو کسما زبط اعرابات علماء اکڑے زمد یادا و کسرد یادا یوہمو معنی سو یحزن و احتم او یو داد یهمو یهمو دا پا معنی دا قصد نگورا کدا سی ٹکیشی چ حتا یهم رب المال خف بی فک مال والا من يقبل منه صدقه چ سوګ دې جدنه بخیرات قبول کی سوګ بمو بنا اکه یهم بشی نو په معنا دې یقصدو دې قصب کای خاوند مال اراده ولې چ سوګ دې چ قبول کی دنه صدقه و یدای له الرجل رب له بشی دې خیر خیرات ته وسره فیکولا و لا عرب لی فی خیراتونو میراتونو مال کې زما حاجت نشتا خلق به دومره ماړو شوی وی یا به قیامت ندی هر سره وی ز په مال سکو دوار از ژوند دی او بس یو سات پس پیله کی پوکې والے کی مرغ راضی چې دا مال سنبالوم دی په زو دوار کاته ولینکم هر سره به وی لا عرب لی فی زما سحاجت نشتفه دی کی وبه قال حدثنا واصل ابن عبد العلاء وابو كريب محمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قالوا حدثنا محمد بن فزين نبي نبي هذا نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقي الارض افلاذك بدها روب باسمك افلاذك بدها ټوکړي د جګر د دی جګر روبواس همثال لستوان په مثل دستونو من الذهب والفضه د سرو د سپینو زرونا داسې د سرو سپینو زرو غټه غټه ستنې بد از مکه نه بار رو غرزي یو یو ستن په منونو وی فیجی القاتل رابش قاتل چی اغد مال دو وجن رور وجلی و مسلمان وجلی و ڈاکے کولا کورتلاڑو غلیمو کا ڈاکے مو کا خلق مڑکل فیقولو وائی بفی هذا قتلتو وردا مال دی نندستنو دو غٹو غٹو ٹکڑو پا شکل کس راوس من زر پرات دی سوکی اڈو رالی ناو ما خود دی وجن قتل کنیو فیجی القاتعو رابشی او سل رحمی کٹ کونکے ویقولو فی هادا قطعت رحمی ورپ دی مال میں سل رحمی کٹ کڑیوا مور پلار رور خور خپلو پردو سر مروان وانن پا مال دا پلاروز بھی جنگ دے دا دورونو جنگ دے خز خاون جنگ دے دا دو خویندو جنگ دے ویجیو سارق رابشی غل ویقولو آئیو فی هادا قطعت یدی گوردا مال لے نن څوک دې نو ورني ا دې دی وجه نه زما لاس کټ شو دا چې کل شپېلې کی پوکه واله شي ثم يدعون باب فريدي فلا ياخذون منه شين نو نابخلي د دینه شي په وی قرات سنا قتيبه بن سعيد قرات سنا لسان سعيد ابن ابي سعيد ان سعید ابن اسار نو سمعوا اور حضرت رضی اللہ عنہ یقول جویش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما تصدق احد بصدقه خیرات نه نکړي او تن په خیرات من طیب اند پاک مال لا ولا يقبل الله الا الطيب نقبل الا مگر پاک ایک چا جواریو کا رشوت او غصو دروغ وي ادین او جمعاتونه جوړی مدرسې جوړی غریبانان سمول نه بلاوی زکه حرام مال الله قبلې دا چې قبول نه کی تعالی او بسم الله اوش نه قبل یلا مگر پاک الا اخذ هر رحمان اچ پاک او حلال مال دی ولګولو راوی دی رحمان بی یمینی په خلاص کې څنګه چې د الله د شان سره خایيږي وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً اگر که یو کجوروی فتربو ندا یو کجور دیرشی فی کف الرحمن پلاس در رحمن کی حتی تکونا اعظم من الجبل شی غٹ د غرنا نگور دا یو پاربو نو کروڑو نو دا زکر یو غر چی دا کجورو جوڑ شی و غشمیر نا دا کربو نو عربو نو نسیو آده کما یو ربی احدکم لکه څنګه چې پالنه کوي او په تاسو کې فلوه د اسد بچی او فصیله یادو خد بچی دا سی ورتس کایلو یی دا سی ورت د دې تربیت کای فلوه او فصيله او بعد کراغلی فلوه او قلوسه وګوره فصيل وای د وخي بچی تا او فلو وای دا اسبي بچی تا وبه قال حدثني حدثنا قتيبه بن سعيد قال سنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق احد بتمره خیرات نکی او تنپیو کجور من کسبن توی من دا پاک حلال مالنا اللہ خضاها اللہ و بیمینی راخری اللہ پخیلاس فیوربیها دا دی تربیت کئی کما یوربی احدکم لکسنگا جی پرورش کئی او پتاسو کی فلوهو د خپل اسد بچی او قلوسو یا د خپل اسد بچی حتا تکونا مثل الجبل او اعظما شی په مثل د غر یاد دینم لوی و بهی قال حدثنی امیت بن مستوام قال حدثنی زید بن زرائی قال حدثنی روح ها و بهی قال حدثنی احمد بن عثمان الاودیو قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الاسناد في حديث روح من الكسب الطيب ده كسب پاکنا فيدعوها في حقها ابيا كي دي دا پاغزه ده حق دي كي چکم زي لغول پکار دي والله فرمائي لي غشانو لگي ابادي د سليمان كي فيدعوها في موضعها کیږي دي د کې خودو پځه کې چلتا د مال د لګول زه ده و به قال د سنی ابو طاهر قرابر عبد الله بن وهب قرابر هشام بن سعد بن زيد بن اسلم نبی صالح نبی هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب بن سهيل و به قال د سنی ابو كريم محمد بن علاء قال د سنی ابو سامه قال د سنی فزيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت ان نبي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس خلقوا ان الله طيب الله پاک دی لا يقبل الا طيبا قبل مگر پاک وان الله امر المؤمنين الا مؤمنان تو حکم کړي بما امر به المرسلين پا خبر چې حکم کړي غي باندې خپل پیغمبرانو ته فقال يا ايها الرسل الله فرمائی اے رسولانو علیہم السلام کلو من الطیبات خرین پاکنا وعملو سوالے عمل کوئنیک انی بما تعملون علیم بیشک از پاک چتاسو عمل کوئن پوہم وین اللہ عمر المومنین اللہ مومنانو تم حکم کرے وقار آئیو اللذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم خرین پاکو اغنا چرزک میں درکڑے ثم ذكر الرجل به وسره ذکر کو یتیل سفر چوغت سفر وو کی وګت سفر سره اې دا الله تعالی لکه دا حج او د عمره د خپلوان ملاقات لزید الله در آزاد پارا علم پس اوته نه حج لروان نه وګت سفر نه اشعاسا سر ببر نه مسافر د سروین زونو منګو زورو غړول توزګار نی اغه بارا دړي په پرتی یمد یده ال سما لاسونه غړول دي اسمان طرف ته یا رب یا رب سوالونه کوي حاجی دې معتمر دې ومطعمه حرام خذ دې طعام نه حرام دې ومشربه حرام سکا کې دې حرام دې وملبسه حرام لباس د حرام ده و غذی بالحرام او د لټول پرورش په حرام ورکړی شي فانا یستجاب لذلک کمزه نبد د فار دعا قبول شي حرام خور سړی دعا نه قبلېږي اکه په الله چې په خپل رحم کرم یواجت ول پوره کنا بداغ کرم وی ورنہ شر د د دعا قبل دو پورا نه ده لوګت سفر ده د حج او د عمره خوچ پیسي ورته حلالي وي الله دې موږ د ټول هر قسم حرام او شکوک او شبهات او نه په خپل حفاظت کې اوساتي و به قال حدثنا اور ابن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن ابي اسحاق دیکھے تیزی دا پسدقی باب الحسل صدقہ تیزی دا پخیرات ولو بشق تمرت اگر کوئی او ٹکڑا دا کجوری او کلمت طیب آیا چاہتا دی پاکا صاف خبرو کا وانہا حجاب من النار او دا دور نا پردہ تھا وبه قال حدثنا عون بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجغفي عن ابي اسحاق عن عبد الله بن معقل عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم نچاچ وسو طاقت ودتا سنا ايستتر من النار جزان دور نه په پرده کیږي ځان د اخلاص کی پسو او د الله پر رحم کرم بخلاصي وو ولو بشک تمرتن اگر ک پنی مکجوروی فل يفعل نداس دیو کی شق نیمه توی یا او طرف توی دې کې داوی چې د خیرات نه منې کې ګما کلګوي په دې شرمې ګما ځکه لګم کلا الله سبب د نجات جوړي وی و انت کو حسنه مسقال ذره يضاعفها ويؤتي من لدن اجر عظیما کده چا نی کی د میګي د سرمردا زراد اورید شړشم د دانی عمردا دا یو بدوم رډیر کی اجر عظیم وای جنت تا ویوتی من لدن اجر عظیما وبه قال حدثنا علی ابن حجر السعدی و اسحاق ابن ابراهیم و علی ابن خشرم قال ابن حجر حدثنا قال الاخران اخبرنا عیسى ابن یونس قال حدثنا عمش بن هیثم عن ابي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد اشتتا سوك يوتن الله سيكلمه الله الله بدسر خبريو کی ليس بينه وبينه ترجمان نه په مند ده او الله کی سوك ترجماني کون کے فينظر ايمن منه بغوري دخي طرف لزاننا فلا يرى الا ما قدم نبغوري مگر اچ سي مخ کی نيغي وينظر اشعم منه بغوري گس طرف فلا يرى الا ما قدم نبويني مگر شروعات دي ليغلي دي وينظر بين يديه غوري بزان مخلا فلا يرى ندي بنويني نبويني دي مگر ها چد مخلدي تلقى وجهي فتق النار ولو بشق تمره زان دور نبس کے اگر کی پنی مکجورا داد ابن حجرن قالا همش وحدثنی عمر بن مران خیسما مثل وزاد فی ولو بی کلمت طیبا اگر کپ کلمی پاکیوی وزاد فی ولو بی کلمت طیبا اگر کپ پاک صاف خبروی وقال ساقر همش عمر بن مران خیسما وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الامش عن عمرو بن مره عن خيثم عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار ورزقك فاعرض واشاح نمخ وعلول واشاح مخ وغرزول او دا الله حبیب سوکو عرض و اشاها رام توجیشو دا عرض و معنی خو مخڑولو او دا اشاها سمانا دا بعض دی معنا مکړې نه ها هو عدل به رضا اشا همانا د بازا کړې یره ورک دورنا تا بوګن چې دی ورته بنګورو الله حبيب دورنا یره ورکا تاب ویګنی مونږ بالکل دی ورته ګورو مخه واړو لوا شاه او یره ورکا اور نه یره ورکا تاب ویګنی چې دی له ګوري حتا زننا تردی چمګ دا خیال او ګمان کو تردی چمګ دا خیال او ګمان کو انه کا انما ينظر الیا سبه کیند الله پیغمبر سبه کی دی ولا ګوري ثم قال اتقوا النار زان دور نه بچکی ولو بشق تمرث نگر کی په ټوکړه د کجوري فمن لم یجد چاچ د کجوري د ټوکړه ورکول وسمنی فبکلمتن طیبتن پیو پاک خبر اخلاق ولم یذکر ابو کریم کانما وقال حدثنا ابو معاویه قال حدثنا لامش وبه قال حدثنا محمد بن سنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مران خیثمان ادی ابن حاتم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ذکر النار تعالی حبیب اور ذکر کو فتعوذ منها نپنایو ته دین واشا حبی وجی ثلاث مرار واشا حبی وجیه لری کو مخ دری کرتا تصور دې چې اشا معنا د اړول په معنا مرزي اشاہ پمانا د اڑول امرازی ثم قال بے او فرمائن اتق النار ولو بشق تمرت فإن لم تجدو فبکلمة طیبا وفي قال حدثنا محمد بن المسنى العنزي وقال ابن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي جحيفة عن المنذر بن جرير ابيه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في صدر النار مغدا الله پیغمبر سره په اول د ورځ کې فجاء قوم را قوم حفات طول خپلو عراتن بربنو مجتابین نمار سٹاٹونا ماتونے چونی ومن عبا رستو خپل تفسیر دا تکین دی رستو بخپلا مصنف دا دی تفسیر دا تکین ویسل کې نمار جمع د نمرتن او دا د وړی جامو ته وی او عبا جمع د عباتن دا ټاټ ته وی مجتاب نمار ای سیرلی او داسي لکه کفن چې په سر کې واچي اغسطن کیو د ټاټ د ټاټ په شان یا چولیو او العبا یاد دې کې نیمار نه مراد عبا وا متقلد سیوف توری پغاړو کې ژوند کړي وي عامتهم مم مدور عام د دې د مزرنو بل کلو مم مدور ټول د مدورنو فتما عرجو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د حبیب په مخ مبارک کې د خفقان د وجنه تغیر راغی لما را بهم من الفاقاج وکته په دې کې د لوګینا فدخل ورذ د شکر ته ثم خرج روته فامر بلال حکم یو کو بلال رضی الله عنه تا فأذن آذان يوكو وآقام إقامت يوكو فسولم زيوكو ثم خطوبا أو بياد الله حبيب خطبوي بے خطبوی فقال یا ایو الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة الاخر الایا ان اللہ کان علیکم رقیبا ولایت اللتی فی الحشر یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من دینار دا خبر دے پا مانا دے انشاء دا مر خیرات دیو کیو سنے دی دینارنا من درحمی دی درحمنا من سوبی دی جامینا من سوائی برنی دی سواد غنمنا من سوائی تمری دی سواد کجورنا حتی قالا ولو بشق تمرتن کده چادروغی کجوری وسنی نیم دی راڑی جیسا دی راڑی قالا فجار جنو من انسواری بسررتن راتن دکلی انسواری بسررتن پیو تیلی سراجر پیسوی ڈکک کڑی و قادت کفوه تعجز وانا ان قریب اولاس داغ چه عجز شوه ددید اوچتولونا بل قد عجزت بلکی عاجز شویو قال سم تتابع الناس پی در پیرال الخلق حتا رئی تو قومینی امی کتل دو دیری دا تعام و دا جامونا حتا رئی تو امی کت وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحللو مخت نبی ری سلام بڑکی دو کانه مذهبت تاب وگنی چدا مذهبت داد سرو زر یو ټکړه دا آبادی کې راغلی مدهنات لک مخچ پته لو غړ کې وسہی خبره علماء لیکلی چې زموږ حواتون تا به چې دیر چا زر ور کړی د زرو پشان پړکې دو رسول الله صلی الله علیه وسلم من سن فی الاسلام سنتن حسنتن چاچی جوړک په اسلام کې او خط طریقہ صدقه جاریه او دنی کوي او کار رويستو فلو اجرها واجر من عمل بها دغه پر باجر ویجر دا چا وی چې ملیو کو پدی پس دنا من غیر عین قسم من اجور مشون بغیر د دینا چې کم دي شي دا جنو دینه شې ومن سن فی الاسلام سنتا سیئه چا چې غلطه طریقه رويستا لڈم گیرائی ده بیدینائی ده ظلم نکان آلیه ویزروها ویبا پدبانی بوج دی ویزرو من عمل بیها او بوج ده آغا چاچه عملی و کپدی پس ددنا من غیر این قوسا من اوزارهم شیون بغیر ده دینا چه کم بشی ده ده بوجونو نس شیم و بی قراتسن ابو بکر ابن ابی شیبا قراتسن ابو ساماها بی کاللہ حدسن آهو عبید اللہ ابن معاذ قال حدثنا ابی قرا جميعا حدثنا شعبہ قال حدثني عون ابن ابي جحيفه قال سمعت المنذر ابن جرير نبي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النار فاول درس کی بمثل حدیث ابن جعفر وفي حدیث معاذ بن زياد قال ثم صلى الظهر من مسبخين مزوكو ثم خطبا او به خطبه فرمایلا و به قال حدثني عبد الله ابن عمر القواري و ابو كامل محمد بن عبد الملك الاموي قالوا حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمر عن المزر بن جرير النبي رضي الله عنه قال كنت جالسا زناستم النبي صلى الله عليه وسلم صرفاتا وقوم رغوا قوم متابر نوار اچولیو داٹا اٹھونا او سرمنی د زناورو ایت نمار مانا دا نمخ کتی رشوا دا وڑای جامی وی او ٹھاٹو اچولیو دای جامی دا ٹھاٹ وساقو الحدیث بی قصتی وفی فسول الزہرا اللہ حبید ماس بخین مزوکو ثم صعد منبرا صغيرا بیاوخت د الله حبيب یو منبر تا چې هغه وډو کې غونتیو فحمد الله د الله حمد وی د الله رب العزت حمد وی واثنا له اوسنه وی ثم قال اما بعد ورچ پس دینی فان الله انزل فی کتابه الله لغری په کتاب کې یا ایها الناس اتقوا ربکم آیات مبارکه د سوره نساء وی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن معاش اعمش موسى بن عبد الله بن يزيد وابي الزهار عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من العرب راغلي وسخلق دبان نشان رسول الله صلى الله عليه وسلم تا عليهم الصوف ايمان د وړي جامي فراسوا اهالهم ويكت وغبت حال دي قد اصابتهم حاجت رسید لیو دیت حاجت و محتاجی فذکر بمانا حدیثیم نیغنت حدیثی ذکر کو باب الحمل بی عجرت یو شی پور تکول پا عجرت یتصدق بها و خیرات کئی پاغی او نهی سخت عن تنقیس المتصدق بی قلین دا کمولو دا خیرات کونکی نپلک سرا چه لگ خیرات سوکه تو ورطا عیبدار گوری چه دا لغن تشه ورکه و بی قرآت دسن یه ابن معین قرآت دسن غندر و قرآت دسن شوبتو و حد دسن بشر ابن خالد و لبز رو قرآبنا محمد یعنی ابن جعفر عن شوبان سلیمان نبی وائل عربی مسعود رضی اللہ عنہ قال امرنا بی صدقت مگتہو کم شود خیرات قال کننا نحاملو مگبا بارون اوڑل قال فتصدق ابو عقيل بنصف صاع بنيم صاع قال وجاء انسان بشين اكثر منه راتل کې انسان په وشي سره ډېر دینه فقال المنافقون المنافقان ان الله لغني عن صدقه هذا الله ذو خيرات نبي پرواز دور لغت ورکه وما فعل هذا الاخر او سغبان کې د قبل الا ريان مگر ریاکاری کې فنزلت يا الذين يلمزون المتوعين ها کسان جیب لګی په خوشالۍ سره لګونکو باندې مینه مو بینه د مومنان نفس صدقات په خیراتونو کې والذین لا یجدون الا جهدهم ها کسان چې نو مو مگر خپل کوشش ولم يلفز بشو بشر بالمتوعين وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني سيد بن الربيع او وی قرات سنی حاکم بن منصور کرافر ابو داؤد کلا همان شوبا به حاضر اسناد وفي حديث زید بن ربی قال كنا نحامل على ظهورنا را پور تکول په خپل شا غانو د کی ذکر د دیو فرمایلو باب فضل المنیحا فضیلت د منیحی منیح و یغا الپیو والا ساروی تاو خواه و بهی قال حدثنا زهیر بن حرب قال حدثنا سفیان سفیان ابن عینان بی الزناد نراج نبی حریرت رضی اللہ عنہ یبلو بیهی تا حبرت اللہ پیغمبر تا رسائی وی علا رجولن یمنہ اہل بیت نشی و سڑی چیتویو ورکی اہل بیتو تدناقی منی حدیت وی بلار با اوخا بلار با غوا لنگ اوخا لنگ غوا گڑا بیزا دی چالا ورک چردی پای خورا چوچه شی ماته روشنا دا دموږ د یاداش مطابق بخلکو کول ارې غواګانې میخي ګړي ویزی به وي یو غریب فقیر رشتہ دار پر دې خپل ته یو ورکا چې زدا سره واو پیس کوي چوچه شی مال به روشړي او چاله ګډ شملې څوک نه ورکړي دومره فرق راځي حالاتو سره وینشته او سړی چې د اتویور کې او کورنۍ ته د ناقتن د لنګیو خې تغدو بعسن وتروه بعسن چې یو پیاله پای کوي سار او مازیګر دا غټي پیالي ته وي عص ان اجرها لعظیم اجر د دې لوی دی شپږو اتمیاشتي وخا ګډه بيزا وغوا پای کوي شپږو میاشتي او کور په استعمالي سار ما خام نو دا سور لوی یو وخت سوک موړ کو نا با الله د بخنه سبب جوړای اج شپږو میاشتي او سره په پایو مړې چې دا پټولو کې بهترینه غذا ده وبي قال حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال اخبرنا عبد الله عن زيد بن عدي بن ثابت رضي الله عنه النبي حاضر عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من يكل فذكر خسوانا سكون ذكر كر وقال ممن احمن منحتا چاچی اتویه ورکا اتویه دلنگ ساروی غدت بسودقت ساری دی خیرات کئی وراحت بسودقت اما خام کئی پا خیرات سبوحها وغبوخها سبوح سار اسکلو توی غبوخ ما خام اغیتوی سبوح الشرب اول النهار وغبوخ الشرب اول الليل باب مثل المنفق والبخيل مثال دمال لگون کیو د بخیل سنگنی و به قرات السلام رو ناقد قرات سنا سفيان ابن عينه نبي الزناد الى رج نبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال امر وحدثنا سفيان ابن عينه قال وقال ابن جريج ان الحسن ابن مسلم انت اوس النبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنفق مثال دمال لگون کی والمتصدق خیرات کون کی کا مثل رجل علیہ جنتان فمثل دیو سڑی دے چی پاغ دوز غریم یو جبتان اے پد دوا جوبی دی یا جنتان دی دواړو نو ازغر مراد دی دواړو نزغر مراد دی جنتان او جوبتان په شک سره او راوی د شکو دا زغر ثوی او دې ته جنتان زکوي چې دا سړې پټي کلا کلا کا عجوبای نن مراد دې کیس غرا دا لکه کوټ واشه پټي کیس غرا م سړې پټي ملذن سدهما دا غسینو نراوالی دا زغری دی الى تراقیهما دا مرئی دی اڈوکو پوری فیدا راد المنفقو کل چی رادو لری مال لگون کی وقال الاخر فیدا راد المتصدق کل چی رادو کی خیرات کون کی یا تصدقا چی دی خیراتو کی سبعت علیه او مرت بیار راوی شکو دو الفاظ ذکر کل سبغت علیه اگدشیدا کڑای پد دا زغرا او فراخ شیدا زغرا پد او مرت مرت پا معنی دا مدت تے ادا فراغ شي کولاو شي و اذا اراد البخيل وكل شي اراد دي بخيل ايون في کچ خرچو کی قلصت عليه قلصت عليه نوراپی وشی داز غرپ دبانی واخذت کل حلقت موضیع رونی سی هر کڑی خپلزے حتی تو جنن بنانہو حتی تو جنن بنانہو تو جنن پا مانا دا پٹ پٹ کی بنانہو دا دی گوتو تو دا گوتی ورطا پوٹی کی وطعفو آثارهو اپوٹ کی اغا نخی دد نخی پوٹی کی دے خیر خیرات تنپری دی قالا فقالا ابو حریر رضی اللہ عنہ فقالا یوسعو ها دے فراخ کی ولا تتسعو او دا فراخ کی نا وبه قال حدثني سليمان بن عبيد الله ابو ايوب الغيلاني قال حدثنا ابو عامر النقدي قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم ان طاووس النبي هريره رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل بيان کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال البخيل والمتصدق لخيرات كون کی کمثل رجلین په مثل یو دو سوړاله ما جنتان من حدید په دې دو صغری وی د اوسپنې قد او استرت ایدیهما قد استرت ایدیهما مجبور کړی وی لا سند دوی الا سده ما سینو د دوی تا و تراخیهما او دم رای دی ډکو تا سینې سرچې دی لکڑی وی پی وسکڑی وی لا سند دی فجعل المتصدق وګرز خیرات کونګه کله چې خیرات کوي په خیرات ایم بسطت عنه دنا داسې فراخ کی از غره کلاوی حتا تو غشی انا عمله ای داسې کته لړشی دد غتو بندونه د خپو پټ کی وطاف و اثره دد د خپو نخم ختم کی ایز غره کلاویده سینون رو غرزیده نو ده گوتو بندونه پت کل ادخپو سراتی ختم کل و جال البخیل و گرزی بخیل کل نما همه بی صدقتن کل چه کستو کی ده خیرات قلصت پی وشی کڑی و اخذت کلو حلقت مکانها رونی سیر کڑی خپلنزه قال فانا و ایز چیم باو کتو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقولو بی اسبعیهی چو ویلی پخپل گوت صرف جیبی گنیوان کی فلو رایته یوسعها کدی وکت دے چ فراخ یین ولا توسع دا فراخ کیگینا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا احمد بن اسحاق الحزرمي وبه قال حدثنا اسحاق الحزرمي عن هيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثال البخيل وخيرات كون كي مثل رجلين فمثل دو سنه عليهما جنتان من حديد فدواړو باندې صغري وي دوسپني اذا هم المتصدق بصدقه کله چې کس کوي خیرات کونکي د خیرات اتسعت عليه ندا فراخ شي پد اتا تعفي اثره ذ قدمنا ختمي نخر قدمونو يواري واذا هم البخيل بصدقه کله چې کس تو کې بخيل خیرات تقلصت عليه اکړی پرا سختي او پی وشي وانزمت يداه بيوش لا سند ديلا تراقيد مري دكوتا وانقبضت كل حلقه الى صاحبتها اپی وشیهرا کړی بلتا نو ما ورید رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فیجهد یہ کوشش کوي وسع اچ فراغه کی فلا یستطیع نو دې د دې وس او طاقت نلری دې دې دې وس او طاقت نلری د الله حبیب د بخیل او د سخی مثال ذکر کو لکه یو دو سړی دی زغری چولی دی او پای کی پټی داس له هینا زغره چه چه نو سینی یو دی مرای تراشی نو لګون کې چې لګی د زغره کولاوی داسې پکته زی او د بخیل غنور کړایم سختی وصلى الله تعالى على